Uzyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 8 sierpnia, minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny dzień na igrzyskach i kolejne szanse na medal, o podium powalczą kajakarki. Lech Wałęsa dobrze ocenia rząd Donalda Tuska, jestem bardzo zadowolony, mówi były prezydent. W Polsce burze, na południu Europy 40-stopniowe upały. Polskie kajakarki mogą przedłużyć dobrą passę biało-czerwonych na igrzyskach w Paryżu. Wczorajszy dzień przyniósł dwa medale, w tym pierwsze olimpijskie złoto. Dziś o podium powalczy czwórka kajakarek. Trzy lata temu na igrzyskach w Tokio Polki sięgnęły po brąz. Teraz mogą powtórzyć ten sukces, bo w eliminacjach zajęły właśnie trzecie miejsce. Finały konkurencji K4 na 500 metrów rozpoczną się wczesnym popołudniem. Wcześniej na akwenie w Vers-sur-Marne pojawią się też polskie kajakarki Dorota Borowska i Katarzyna Szpierkiewicz, które powalczą o półfinał w kategorii C1 na 200 metrów. Wielu polskich zawodników wystartuje też w lekkoatletycznych eliminacjach. Biało-czerwoni pojawią się w takich konkurencjach jak bieg sztafety kobiet 4 razy na 100 metrów, pchnięcie kulą i bieg na 1500 metrów kobiet. A wieczorem na Stade de France powróci król sprintu na 100 metrów Noah Lyles. Amerykanin powalczy o drugie złoto na tych igrzyskach na 200-metrowym dystansie. Planowane są też finały biegów przez płotki na różnych dystansach. Stefan Folzer, Polskie Radio. 47-letni górnik zmarł w czasie pracy. Do tego zdarzenia doszło późnym wieczorem w kopalni Borynia Zofiówka Bzie na poziomie 900 metrów. Mężczyznę nie udało się uratować mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej, mówi rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec. Ze wstępnych ustaleń wynika, że poszkodowany, który wraz z kolegą wykonywał prace transportowe, nagle zasłabł i stracił przytomność. Współpracownik natychmiast podjął akcję reanimacyjną. Na miejsce został skierowany zastęp ratowników wraz z ratownikiem medycznym, który przejął prowadzenie akcji reanimacyjnej. Niestety po wytransportowaniu poszkodowanego na powierzchnię lekarz stwierdził jego zgon. Mężczyzna był ratownikiem górniczym. Przyczynę zdarzenia zbada teraz Komisja Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku oraz służby BHP. Mamy najlepszy rząd na obecne czasy, mówi Lech Wałęsa. Były prezydent dobrze ocenia działania ekipy Donalda Tuska, jednak jego zdaniem potrzeba jeszcze co najmniej roku na uporządkowanie wszystkich spraw w kraju. Poprzednia ekipa zamontowała tyle min, tyle pułapek, tyle zabezpieczeń, że ci muszą bez przerwy czuwać nad tym, jak obejść, co zrobić, jak uporządkować. A więc mimo wszystko, jak ja się przyglądam, jestem bardzo zadowolony. Ja chociaż trochę uporządkuję, jak spadnie prezydent ten, który przeszkadza, który utrudnia maksymalnie. Jak troszeczkę sądy podporządkujemy, to zacznie się praca. Ona i tak idzie, ale idzie w bardzo trudnych warunkach, więc podejrzewam, że trzeba co najmniej jeszcze rok czasu na uporządkowanie. Zdaniem Lecha Wałęsy rząd powinien jednak lepiej komunikować swoje działania i tłumaczyć Polakom, dlaczego reform nie da się zrobić tak szybko. Nad Polską będzie wędrowała strefa opadów i burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nawałnicami dla większości regionów. W czasie burz może spaść od 25 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km na godzinę. Lokalnie możliwe są opady gradu. Nad południową Europę napłynęła fala afrykańskiego upału. Najgoręcej będzie w Hiszpanii, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego będzie dawało sobie znać przez kolejne kilka dni w południowej części Europy. I w weekend tak naprawdę nie widać poprawy, szczególnie na Półwyspie Iberyjskim, gdzie tam temperatura może nawet wynieść 42 stopnie Celsjusza. Upalne dni również odczują Francuzi oraz mieszkańcy centralnej Europy. Tutaj temperatura maksymalna może osiągnąć wartość nawet około 35 stopni Celsjusza. Tak gorąco w Polsce może być we wtorek. Były lider katalońskich separatystów Carlos Puigdemont wrócił do kraju po 7 latach nieobecności. Pojawił się na scenie przed tłumem w pobliżu katalońskiego parlamentu w Barcelonie i wzniósł okrzyk "Niech żyje wolna Katalonia". Carlos Puigdemont ma wziąć udział w głosowaniu w sprawie wyboru nowego lidera. Były przywódca katalońskich separatystów uciekł z Hiszpanii w związku ze swoją rolą w referendum z 2017 roku w sprawie niepodległości regionu. Nadal obowiązuje nakaz jego aresztowania. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niejako w nawiązaniu do tego, co powiedziała Anna Zaleśna-Sewera w serwisie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami dla prawie całej Polski, z wyjątkiem województwa podlaskiego, wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i wschodniej części województwa lubelskiego oraz okolic Jeleniej Góry. Sprawdzamy temperatury na godzinę 10. Najchłodniej jest w Poznaniu, tylko 18 stopni, 19 w Gorzowie, 20 w Zakopanem, Łodzi, Koszalinie i Szczecinie, 21 w Kielcach, 22 w Olsztynie, Krakowie, Katowicach i Zielonej Górze, 23 w Suwałkach, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Opolu, Wrocławiu i Gdańsku, 24 w Białymstoku i to na tę chwilę maks. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na drugą godzinę audycji Dobrego Dnia zapraszają Olga Szućko, Michał Kowalski i Krzysztof Łoniewski. Dobrego dnia. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married, should've known we'd never get far. Oh, and I look back now, the sun must seem to last forever, and if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jack has said she won't. To był Jack White, a teraz będzie Dariusz Urbanowicz. Halo Darku, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest mi niezwykle miło. Nam również. Od samego rana. Nam również. My wszyscy kibice sportu obudziliśmy się dzisiaj w znakomitych humorach. Darek Urbanowicz to oczywiście nasz człowiek na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Już tutaj ze dwa razy na antenie zastanawiałem się, jak stan twojego głosu, ale słyszę, że nie jest wcale źle. Nie jest źle, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to, co zrobili wczoraj siatkarze ze mną, i pewnie nie byłem odosobniony. Pewnie wiesz, z 35 milionami Polaków. Tak, to jest niesportowe zachowanie. To jest niesportowe zachowanie. Jak tak można? Tak się jak nie godzi. Po prostu sponiewierać kogoś emocjonalnie do zera, a potem obudzić w nim takie emocje, taki optymizm, taką radość. No ale zebrali coś nas z podłogi i potem jeszcze podrzucili do góry kilkukrotnie. Tak, ale najpierw pozamiatali, tak. Najpierw wyczyścili tą podłogę po prostu dokładnie. Ty masz takie obrazowe porównanie na ten temat, ale nie będziemy go cytowali. No ale mecz był niewiarygodny, to prawda. Niewiarygodny. To po prostu to, co wszyscy przeżyliśmy, bo ja przecież nie byłem sam na tym meczu. Było mnóstwo osób, kibiców na stadionie. Nie wiem ile, przed telewizorami jakieś pewnie wyniki zostaną opublikowane lada dzień, ale no piękne. To jest to coś, jeśli można rozmawiać o pięknie sportu, to właśnie wczoraj tego doświadczyliśmy. To była kwintesencja. Darku, Marta Puda, kojarzysz taką kobietę? Oczywiście, szablistka. Znakomita szablistka. Olimpijka z Rio de Janeiro. Tak, pozwoliła sobie na taką wiadomość do nas. Moja pierwsza myśl była taka, że jak dostali się do finału, mówimy oczywiście o siatkarzach, to pomyślałam, że już nigdy nie będę płakać przez facetów, a ryczałam jak bubr. Marta, dziękujemy ci za wiadomość. Jedno. Ja też ryczałem, nie ukrywam, bo zresztą dałem temu jakiś upust wczoraj na antenie, bo miałem ten honor, aby po prostu być z państwem, być takim przekaźnikiem tego, co się działo na hali. I no, ja sobie po prostu teraz nie wyobrażam tego, co się wydarzyło wczoraj. Mimo, że to przeżyłem, to widziałem i wydawało mi się, że jakby rozumiem sytuację, rozumiem, że w pewnym momencie musiało nastąpić coś, że nasi siatkarze musieli po prostu rzucić się do ataku jak nie wiem, jak husaria, po prostu ruszyli, opuścili kopię i już nie było żadnego zlitu. I takim, w takim klinie, prawda? W takim klinie szli uderzenie linii wroga. Coś niewiarygodnego. Tak. To wszyscy tym ja żyjemy. Ja będę to myślał o tym do końca życia. To jedno z najpiękniejszych wrażeń sportowych. I to trwało. To nie była przecież sekunda, to nie była radość. To może nieadekwatne porównanie, no ale wyścig Oli Mirosław po złoto trwał kilka sekund. a proceder uprawiany przez naszych siatkarzy w postaci nagle odbudowania się z tej, po tym wyniku 14-25 i odbudowanie się w tym trudnym secie numer 4. Absolutnie, przecież tam chyba czterema punktami przegrywali. To nie było coś takiego, że nagle oni pstryk zaczęli grać. To było odbudowywanie się, to był proceder, proces. Nie wiem, jak to nazwać. To coś niewiarygodnego. Jeszcze ci muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Jak rozmawiamy tutaj z naszymi koleżankami w redakcji w Trójce, Ania Zaleśna, która jest znakomitą serwisantką, ona opowiadała o swoich przeżyciach związanych z występem siatkarzy. Oczywiście cała w skowronkach i zachwycona, ale powiedziała, jaki ten Matthew Anderson jest przystojny. Rety, aż tutaj wzdychała. Lubię to kobiece podejście do sportu. Dobrze, Darku, kończymy wątek siatkarzy, natomiast powiedz, co przed nami na Igrzyskach Olimpijskich. Nie ma czasu na nudę, nie ma próżni. Gdzie dziś wypatrujemy medalu? Dzisiaj mam wrażenie, dzień trochę spokojniejszy i na szczęście możemy odreagować. Tak, tak, tak. No ale trwają regaty w kajakarstwie. Tor wioślarski został w cudowny sposób zamieniony na tor wioślarski, przepraszam, kajakarski. No i dziś oczywiście kolejne eliminacje tych wyścigów, ponieważ one są krótkie, dynamiczne, 500-200 metrów, więc tych wyścigów jest sporo, ale znów trzymajmy kciuki za to, co będą robić nasi kajakarze. Zaczyna się pięciobój, czyli ta runda rankingowa, taka runda przedwstępna w Szermierce. Mamy świetnych pięcioboistów, którzy potrafią naprawdę pokazać, że są doskonałymi zawodnikami. To bardzo skomplikowany sport. I liczymy oczywiście na Łukasza Gutkowskiego, liczymy na Anię Maliszewską. Co jeszcze? Mamy dzisiaj w programie dużo emocji lekkoatletycznych. Po prostu jak się stadion Stade de France zamienił ze stadionu rugbowego na lekkoatletyczny. Nie mówię, że wcześniej nie było emocji, ale to, co się dzieje, te sesje poranne, popołudniowe, kiedy jest po prostu stadion wypełniony do ostatniego miejsca. Francuzi w sposób tak piękny reagują na sport. To trzeba przyznać, że po prostu rozumieją to, co się dzieje. Tam nie ma, mam wrażenie, przypadkowych osób na trybunach. I wszystko, co się wydarzy, łączy się z pewną reakcją. I po prostu to czuć, wibracje, dźwięk, momentami hałas. To samo jest na siatkówce. Wczoraj w szczytowym momencie było 130 decybeli na siatkówce. Ale mówisz o meczu Polaków z Amerykanami, czy o Francuzów z Włochami? O meczu Polaków, tak. Mhm. No, nie byłem na meczu Francuzów z Włochami, bo już popędziłem na kolejne wydarzenia, ale podejrzewam, że tam mogło być jeszcze głośniej. Tak mi się wydaje. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest poziom hałasu. 125 decybeli emituje odrzutowiec podczas startu. Profesor Postuła powiedziałby, że to jest bardzo chorobliwy hałas, ale czasami warto pocierpieć. To jest oczywiście chwilowe. No, ogólnie jest tak, ogólnie jest ciszej. To pewnie jest ze 129. Darku, słuchaj, czyli co? Ale to jest bardzo głośne. Powiedz mi proszę tak, tylko... Pięciobój. Mateusz Rudyk, kolarz torowy, to też zwróćmy uwagę na to, jak trudny sport uprawia ten człowiek. To jest, przypomnę, medalista Mistrzostw Świata, medalista Mistrzostw Europy i ściga się w konkurencji, w której liczy się nie tylko to, co się ma pod nogą. On ma bardzo dużo pod nogą, ale to jest sport, w którym trzeba mieć jeszcze wyobrażenie, taką wyobraźnię na temat fizyki, opory w kolarstwie. To jest jakieś takie zagadnienie metafizyczne wręcz. I pamiętajmy o tym, że Mateusz Rudyk jest cukrzykiem. Kolarstwo, to jest niezwykła historia. Nieraz o tym opowiadał na naszej antenie. Naprawdę podziwiamy tego gościa. Darku, musimy kończyć. Ja wiem, że... Musimy niestety. Ja bym chętnie z tobą pogawędził do 12. Natomiast wiesz, będę miał tu burę, że za długo z tobą rozmawiałem. Więc rozumiem, że zastaniemy cię na torze rywalizacji kajakarzek i kajakarzy, tak? W najbliższym czasie. Tak, tak, tak. To pędź tam i po 13 się dzisiaj tam chyba jakoś specjalnie szykujemy na występ naszej czwórki kobiecej i jestem przekonany, że będziesz miał znów dobre wiadomości. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, dobrego dnia życzę. Do usłyszenia.

Misja? Szkolna wyprawka taniej. Skompletuj szkolną wyprawkę już w najbliższy weekend. Kup taniej objęte promocją artykuły szkolne i zyskaj rabat do 20% w e-kuponie na kolejne szkolne zakupy. Szczegóły promocji na carrefour.pl. Oferta ważna od 9 do 10 sierpnia. Żegnamy reklamy. Minęła 10.30. Piknik naukowy. Bardzo lubię ten cykl i mocno go Państwu polecam. Dziś w pikniku naukowym o pomyśle krakowskich studentów dotyczącym ochrony pszczół za pomocą sztucznej inteligencji i bardzo czułych kamer. O szczegółach Monika Suszek. Dla zapylaczy i pszczół jest wiele zagrożeń powodujących prawdziwą tragedię w świecie owadów. Wszystkie związane są z działalnością człowieka. Mówi profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego. W świecie owadów obserwujemy armagedon, apokalipsę, spadki liczebności owadów, w tym oczywiście zapylaczy. Od 1970 roku według badań brytyjskich naukowców straciliśmy połowę owadów. Były takie znane badania prowadzone w Niemczech. Autorzy obserwowali liczebność owadów w rezerwatach i obszarach chronionych. Tam zauważono, że w ciągu ostatnich 25 lat te spadki były średnio 5%. Spadki liczebności owadów. W trosce o dobrostan pszczół studenci z Politechniki Krakowskiej opracowali projekt o nazwie BeeBrain, który monitoruje ule i stan pszczół, mówi współpomysłodawca Hubert Orlicki z Politechniki Krakowskiej. BeeBrain to jest nazwa własną, którą właśnie wybraliśmy sobie dla tego projektu. To jest, można powiedzieć, tak inteligentny dom dla pszczół, to znaczy automatyzujemy pewne procesy i zbieramy dane, a mówiąc prościej, taki sposób praktyczny, to co zawiera nasz projekt, to przede wszystkim zbieranie różnego rodzaju danych za pomocą sensorów z ula i dookoła niego. Następnie analizujemy i w ten sposób jesteśmy w stanie tworzyć pewnego rodzaju rekomendacje dla pszczelarzy. W praktyce projekt opiera się na kamerze zamontowanej przed wlotem do ula. Wyjaśnia Bartłomiej Szostak z Politechniki Krakowskiej. Mamy ul i w środku tego ula będą znajdować się czujniki albo cała matryca. Będą one tak umieszczone, żeby nie wprowadzać zamieszania ani też przeszkadzać pszczołom, ale z drugiej strony ułożenie ich będzie tak dobrze dobrane, żeby móc łatwo je serwisować, wymieniać lub ładować. A w przyszłości nawet będzie mogło się obejść bez ładowania, ponieważ będziemy chcieli zastosować tutaj fotowoltaikę, czyli jakby całkowicie system nie będzie potrzebował żadnego właśnie ładowania czy dodatkowych tam procesów, które trzeba będzie wykonać przy użytkowaniu. Ze strony właśnie użytkownika, takiego już pszczelarza, który będzie tego używał, będziemy jakby dostawać informacje od systemu o wszystkich procesach, które zachodzą wewnątrz ula. Jeśli jakiś dany zbiór danych już będzie podchodził pod, dajmy na to, bardziej krytyczny, czyli dajmy na to, że temperatura będzie zbyt podwyższona, no to użytkownik będzie dostawał na przykład na maila powiadomienie, że uwaga, w ulu numer jakiś tam, temperatura jest w stanie krytycznym i należy coś zrobić, czyli w tym przypadku zwiększyć wentylację. Tu na razie kończy się pierwszy etap projektu. W dalszej części studenci chcą dodać autonomiczne urządzenie, które za pomocą mieszanek ziół będzie w stanie likwidować pasożyty znajdujące się w ulu. A mowa szczególnie o jednym z nich, bardzo niebezpiecznym dla pszczół. Drugą rzeczą jest wykrywanie pasożyta Varroa, który przyczepia się do pszczółek i powoduje uśmiercanie uli. To, co my robimy, to za pomocą kamery zamontowanej przed ulem wykrywamy tego pasożyta, a następnie jesteśmy w trakcie budowania urządzenia, które umożliwi za pomocą mieszanek ziół eliminację tego właśnie pasożyta. I ostatnim elementem, który posiada nasz projekt, to jest właśnie wykorzystywanie tych wszystkich danych nie tylko do prowadzenia pasieki, ale też do pewnego rodzaju onboardingu nowych pszczelarzy, ponieważ cały nasz projekt jest oparty na rozmowach z pszczelarzami. Jednym z takich problemów, które nam też podano, jest ten kwestia taka, że bardzo dużo osób niedoświadczonych próbuje wejść w posiadanie pasieki, co często kończy się tragicznie. Dlatego my chcemy tworzyć taką aplikację onboardingową, która będzie, wykorzystując między innymi właśnie tę sztuczną inteligencję, tworzyć rekomendacje na przykład o błędach, które ten pszczelarz popełnia, ponieważ jeżeli zbieramy dane w środku ula i dookoła niego, no to jesteśmy w stanie bardzo takich dużo ciekawych informacji mu przekazywać. Pilotażowa forma projektu jest już w realizacji w Krakowie. Jeżeli testy wypadną pomyślnie, za rok model BeeBrain wraz z aplikacją będzie dostępny również dla użytkowników spoza województwa małopolskiego. Dobrze, że pszczoły nie wiedzą, że naukowcy z Politechniki Krakowskiej zafundują im Truman Show, a my Państwu zafundujemy trochę takiej klasyki muzycznej. Ten utwór jest po prostu znakomity. This is not America.

rapowy katarsis. Oczyszczona strona barwy tej kameleona. Coraz dalej, stale i wspaniale usłyszałem swoje żale, ale chyba było warto, więc lepiej spal to. Taśma się kręci, słyszę nasze chęci w pamięci. Wiesz ci dziurki od tej rurki i krach. Gdzie jest złoty, a gdzie piach? Jak na teraz? Odpowiedź jest w sześciu literach po bajerach. Ciąży krąży igła wokół rowka, aż skład się wreszcie na myśli. To H i P myśli H. Kaliber 44 w utworze Film. Prosiłem Państwa o impresje, Państwa, związane z wczorajszymi występami naszych sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu i otrzymałem takiego oto maila. Dzień dobry. Wczoraj nie zobaczyłem, jak Aleksandra Mirosław zdobywa złoto, mimo że byłem przed ekranem, dwa razy mrugnąłem. Na szczęście siatkarze o minimum srebro walczyli dłużej. Spokojnego dnia. Krzysztof, bardzo panu serdecznie dziękuję za tego maila. Mail do mnie to krzysztof.loniewski@polskieradio.pl. Zmieniamy temat. Fajny film. Kraków, jak inne polskie miasta, ma również swój długi wakacyjny festiwal filmowy. Ten potrwa jeszcze do końca sierpnia. Letnie tanie kinobranie to propozycja kina pod baranami. Z jego szefową Marynią Gierat rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziś kończy się jeden tematyczny tydzień, a już jutro zaczyna kolejny. Czyli co kończycie, co zaczynacie? Tak, podczas kinobrania nieustannie do końca sierpnia planety szaleją. Kończymy właśnie tydzień pod hasłem Mars i płynnie przechodzimy pod wpływ planety Saturn, planety Boga Czasu, która to planeta symbolizuje strukturę, dyscyplinę, karmę. No i tutaj ta planeta powoduje, że oczywiście znów bawimy się tymi tematami. Pokazujemy filmy, które opowiadają o jakimś pokonywaniu przeszkód. Przypomniałaś tegoroczne hasło kinobrania, a planety szaleją. No teraz jeszcze nawiążę do piosenki Manamu. Saturn zimnem Ziemię smaga. I co z tego wynika dla kinomanów? A, to doskonale właśnie, że przypomniałeś jeszcze ten fragment a propos smagania zimnem. To choćby wspomnieć dwa tytuły, no jedne z moich ulubionych, które tutaj pokazujemy w tym tygodniu, czyli Godland, islandzko-duński film o tym, jak właśnie młody ksiądz przybywa na islandzką wyspę, aby zbudować kościół. Też przypominam no, taki północny, irlandzki z kolei film Duchy Inisherin, czyli doskonały film nagrodzony Oscarami, który opowiada o końcu pewnej przyjaźni i to rzeczywiście to smagające zimno nam tu doskonale pasuje. Saturn, czyli Bóg Czasu, czyli opowieści o czasie, o zmaganiu z przeszłością, jak na przykład w filmie After Sun znakomitej debiutantki Charlotte Wells, o opowieści o przemijaniu, o starości, jak na przykład film Ojciec z oscarową rolą Antonego Hopkinsa, czy film Młodość Paolo Sorrentino. No to rzeczywiście świetne tytuły. Myślę, takie, do których publiczność chętnie wraca, albo obejrzy po raz pierwszy, jeśli ktoś nie miał wcześniej okazji, ale to rzeczywiście są takie, powiedziałbym, mocne tematy, na pewno zapadające gdzieś w pamięć, czy wywołujące emocje. Tak, na tym to polega, żeby rzeczywiście nadrabiać zaległości, ale też żeby wracać do filmów już obejrzanych. Tak też będzie w przypadku klasyków, bo znów tutaj pokazujemy, czy Wong Kar-wai'a w filmie 2046 będą namiętności Ingmara Bergmana, będzie Jarmusz z filmem Tylko kochankowie przeżyją. Czy to są oczywiście filmy przez niektórych, czy może starszych widzów już znane, do których oni chętnie wrócą, ale to jest okazja dla tych młodszych, żeby poznać filmy, których jeszcze nie widzieli lub zobaczyć je po raz pierwszy na kinowym ekranie. Jaka jest zasada tego wakacyjnego festiwalu? Ile projekcji dziennie? Ha! Dużo! Paręnaście projekcji dziennie. Seanse odbywają się zarówno w salach Kina pod Baranami przy Rynku Głównym, jak i w dużej sali w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Tam jest też duża przestronna sala, która na lato została przez nas na kino zaaranżowana. Seansów właśnie jest bardzo wiele dziennie, od mniej więcej południa czy od 13 do późnego wieczoru. I też jest zasada taka, że im bardziej się ogląda, tym bardziej można coś zyskać, bo po kilku obejrzanych filmach można dostać bilet gratis. Aha, no to jeszcze taka dodatkowa niespodzianka. Letnie tanie kino branie to ten krakowski festiwal, który, przypomnijmy, trwać będzie jeszcze do końca sierpnia, tak? Tak jest, do 29 sierpnia w Kinie pod Baranami, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki i też w ogrodach Muzeum Manga, bo tam plenerowe pokazy. A jeśli chodzi o pokazy plenerowe, to, co szczególnie proponujesz w najbliższym tygodniu? W najbliższym tygodniu mamy tam do zobaczenia film Młodość właśnie Paolo Sorrentino oraz przepiękny film Osiem Gór. To jest film z późniejszego tygodnia Kinobrania, ale Osiem Gór tym razem w Ogrodzie Muzeum Manga w czwartek 15 sierpnia. Z Marynią Gierat, filmoznawczynią i szefową krakowskiego kina Pod Baranami, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Znów gramy znakomicie. Kuba Jączyk dzisiaj przekordował świetną playlistę. Przy okazji pozdrawiamy świetną joginkę Małgorzatę Kobus, która też nas słucha. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Widzę, jak pękasz w pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los. Napiszę na ulicy, że